wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 marca, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Amerykanie stracili łączność z dronem, który wykonywał lot treningowy nad lotniskiem w Mirosławcu. Za nieco ponad tydzień ma zacząć działać koalicja pancerna na rzecz wsparcia Ukrainy. Brytyjska ambasada w Moskwie dementuje doniesienia rosyjskich mediów o rzekomej śmierci króla Karola III. Nieuzbrojony dron amerykańskich sił powietrznych w Europie wykonujący zaplanowany trening na lotnisku w Mirosławcu stracił łączność z bazą. Poinformowało o tym dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Trwa oczekiwanie na awaryjne przeziemienie. Służby zostały postawione w stan gotowości, czytamy w mediach społecznościowych. Jak ustaliło Polskie Radio, szczegółowe dane w tej sprawie zbierają w tej chwili użytkownicy sprzętu, czyli Amerykanie. Koalicja pancerna na rzecz wsparcia Ukrainy ma być aktywowana w Warszawie w przyszłym tygodniu. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o tym podczas wspólnej konferencji z przebywającym w Polsce ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem. Niemiecki minister Boris Pistorius zaznaczył strategiczną misję, jaką wraz z Polską pełnią nasze armie. Polska jest nie tylko sąsiadem, jest centralnym partnerem w polityce bezpieczeństwa i obrony w Europie Środkowo-Wschodniej. To dotyczy wsparcia dla Ukrainy. Szczególnie dużo uczyniliśmy. Pomyślmy o koalicji pancernej, którą stworzyliśmy. Tę zdolność nasze kraje aktywują jako liderzy już 26 marca. Natomiast Polska i Niemcy już w lipcu wystawią łącznie 5 tysięcy żołnierzy w ramach sił szybkiego reagowania w Europie, podkreślił minister Kosiniak-Kamysz. Nasze grupy bojowe, 2,5 tysiąca żołnierzy polskich, 2,5 tysiąca żołnierzy niemieckich będzie w gotowości do szybkiego reagowania. Ministrowie zaznaczyli dalszą chęć wsparcia Ukrainy, ale nie bezpośredniej interwencji naszych wojsk na jej terenie. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Były wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń miał się zajmować sprawami finansowymi wyborów kopertowych. Wynika to z dokumentów, poinformował szef komisji śledczej, która bada organizację głosowania w formie korespondencyjnej. Dariusz Joński pytał dziś Artura Sobonia o pismo Poczty Polskiej dotyczące ponad 80 milionów złotych dla firmy za koszty poniesione przy organizacji wyborów. A dokument z adnotacją ówczesnego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina miał trafić do wiceministra Sobonia. Pan Soboń, pokazując mu pismo, stwierdził, że chyba pan Sasin się pomylił, on nic nie wie. No ale na szczęście nic w komputerze i nic w internecie nie ginie. Są twarde fakty, twarde dokumenty. Z tego wynika, że pan Soboń nie tylko prowadził nadzór nad Pocztą Polską, nad wyborami kopertowymi, ale również zajmował się finansowaniem, bo o to go poprosił i zlecił mu to w specjalnym piśmie właśnie pan Sasin. Były wiceminister aktywów państwowych zeznał, że nie zajmował się stroną finansową wyborów korespondencyjnych. To nie o to chodzi, czy ono trafiło do mnie, czy nie, bo ja dzisiaj nie jestem w stanie tego zweryfikować, tylko chodzi o to, że ja w tej sprawie nie podejmowałem żadnych czynności. No, one się toczyły w Ministerstwie Aktywów, finalnie nawet poczta otrzymała za to wynagrodzenie, tylko ja się po prostu tym nie zajmowałem. Korespondencyjne wybory miały odbyć się 10 maja 2020 roku. Trwała wtedy epidemia COVID-19. Rząd chciał, by głos można było oddać wyłącznie drogą korespondencyjną. Wydrukowano pakiety wyborcze, a ich dostarczeniem miała się zająć Poczta Polska. Ostatecznie nie doszło do głosowania w tej formie. Brytyjska ambasada w Moskwie dementuje doniesienia rosyjskich mediów, jakoby król Karol III zmarł wczoraj w wyniku powikłań nowotworowych. Wiele rosyjskich serwisów i powiązanych z nimi kont w mediach społecznościowych poinformowało, powołując się na niewymienione z nazwy źródła medialne o śmierci 75-letniego monarchy. Zamieściły one oświadczenie mające wyglądem sugerować, że zostało wydane przez pałac Buckingham. A w reakcji na to brytyjska ambasada w Moskwie zamieściła wpisy w mediach społecznościowych, w którym dużymi literami na czerwonym tle napisano: doniesienia o śmierci króla Wielkiej Brytanii Karola są fałszywe. Podobnej treści oświadczenie zamieściła też ambasada Wielkiej Brytanii na Ukrainie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz ma serwis sportowy dla Państwa. I zaczynamy. W czwartek reprezentacja Polski w piłce nożnej zagra baraż o Euro 2024. Na Stadionie Narodowym w Warszawie zmierzymy się z Estonią. Trener Michał Probierz będzie miał mocno ograniczony czas na pracę z zespołem. Chcemy po prostu doskonalić to, co mamy na dzisiaj, poprawić elementy, które szwankowały, doskonalić to, co potrafiliśmy zrobić. I najważniejsze w tym wszystkim, żebyśmy byli skuteczni, bo w tych dwóch meczach, które tam były wcześniej, i Mołdawia, i Czechy, zabrakło nam po prostu skuteczności i tego najbardziej możemy nad tym minimalnym stopniu popracować, bo wiadomo, że jest to okres tylko jednego treningu praktycznie. Mecz z Estonią odbędzie się w czwartek o 20:45. Zwycięzca półfinału zmierzy się w decydującym starciu na wyjeździe z Walią lub Finlandią. Piłkarze ekstraklasowi dziś pauzowali z racji przerwy reprezentacyjnej w rozgrywkach, ale nie ustawali w trudzie i znoju przedstawiciele innych dyscyplin sportu. W hokejowych playoffach dziś druga seria. GKS Katowice pokonał GKS Jastrzębie 3-1. Unia Oświęcim wygrała z GKS-em Tychy 5-2. W obu parach jest remis po 1. To na lodowiskach, a pod koszami nadrabiano zaległości z 17. kolejki Orlen Basket Ligi. Start Lublin przegrał z Treflem Sopot 84-85. Grali też w plus lidze. AZS Olsztyn przegrał z Kuprum Lubin 2-3. Kamil Kasperczak trzeci w Pucharze Świata w pięcioboju nowoczesnym w Kairze. To istotne punkty w walce o przepustki olimpijskie do Paryża. Przed zawodami w życiu bym nie pomyślał, że stanę na podium, ale czułem, że jestem mocny, że jestem w bardzo dobrej formie, chyba w formie życiowej nawet. Cel na te zawody było dostać się do finału i zająć jak najwyższą lokatę, żeby zdobyć tych punktów jak najwięcej. Fenomenalny wynik, czyli trzecie miejsce. No i co za tym idzie, bardzo dużo punktów do rankingu olimpijskiego. Aktualnie w rankingu olimpijskim plasuję się na 4. miejscu. Ale z zawodników, którzy kwalifikacji nie mają, jestem na 2. miejscu, bo 2 wyprzedza mnie, którzy już kwalifikację olimpijską posiadają z poprzedniego sezonu. Anna Maliszewska zajęła 4. miejsce wśród pań. Jak dotąd wśród pięcioboistów tylko Łukasz Gutkowski ma zapewniony awans na igrzyska. Wtorek z przewagą chmur, tylko na zachodzie miejscami więcej pogodnego nieba. Na wschodzie i północy słabe opady początkowo śniegu lub śniegu z deszczem, później deszczu. Temperatura maksymalna od 4-5 stopni na wschodzie i wybrzeżu do 8-9 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kradance jazzu, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś chciałbym wrócić do bardzo, bardzo dawnych czasów i jeszcze do tego zająć się, przynajmniej na początku naszego programu, big bandami. Mam w tym swój cel, ale o tym celu może troszkę później. Na razie chcę Państwu przypomnieć, jak to kiedyś, w pradawnych czasach trwały wieczne scysje, kto jest lepszy, Duke Ellington czy Count Basie. Zapomniano troszeczkę jeszcze o tym, że był i ten trzeci. Ten trzeci nazywał się Stan Kenton. I wprawdzie historia później jakoś zweryfikowała to wszystko, ale no wtedy Kenton to było wydarzenie. To była orkiestra, która proponowała jakieś zupełnie nowe brzmienia, przede wszystkim niesamowite zestawy harmoniczne, bardziej awangardowe solówki. No było to coś nie do pogardzenia. Zresztą to się nazywało progressive jazz. Coś, co wydawało się idealnie pasować właśnie do XX wieku. No i chciałbym może zacząć od takiego nagranka, które Kenton zrealizował w swoim okresie zwanym Balboa Beach. Tam wtedy powstała większość jego największych przebojów. To jest rok 46, aż się wierzyć nie chcę. Utworek nazywa się Intermission Riff. Napisał go Ray Wetzel, pierwszy trębacz orkiestry Kentona, który zresztą zginął wkrótce potem w wypadku samochodowym, a solistami są na tenorze Vido Musso i na saksofonie alcie Boots Musuli. Aż trudno uwierzyć, ale to był 46. rok. Orkiestra Stana Kentona i Intermission Riff. Jeden z takich utworków klasycznych. Tak mniej więcej kształtował się wówczas jego repertuar. No, troszkę podbudowany inaczej harmonicznie, ale przede wszystkim hasełkiem takim numer jeden to były wysoko grające trąby. Nawiasem mówiąc, wtedy właśnie u Kentona pracował Maynard Ferguson. Ale jeszcze przez chwilę pozostańmy przy Kentonie z tym, że teraz uwaga, drodzy Państwo, minęło 10 lat. W 1956 roku Kenton doszedł do wniosku, że mógłby spróbować nagrać powtórnie swoje największe przeboje, ale tym razem już została wprowadzona przez tak zwana technika hi-fi, czyli to wszystko brzmiało dużo lepiej. No muzycy, wiadomo, też musieli się przecież rozwinąć. Nikt nie zatrzymuje się na jednym miejscu przez 10 lat. Aczkolwiek zmiany personalne też musiały nastąpić. A największą przeszkodą okazała się zmiana w perkusji, bo, drodzy Państwo, teczka z nutami perkusyjnymi najzwyczajniej zginęła. Udało się znaleźć wszystkie nuty z wyjątkiem tego jednego Aus Gerechnet, nowy perkusista, nazwiskiem Mel Lewis. Ale to widać był facet niegłupi, skoro nie ma nut. Poprosił o partię pierwszej trąbki. Powiedział, ja w tym się zorientuję i zagram to, co trzeba. Tak się rzeczywiście stało. Ale to nie tylko to, drodzy Państwo. Mel Lewis wniósł jeszcze nieprawdopodobną, zupełnie inaczej stosowaną ilość energii. Proszę posłuchać, co on robi z tego samiutkiego tematu, tego samego Intermission Riff. Solistami są w dalszym ciągu sam Widomuso na tenorze, ale ten drugi to już jest Carl Fontana na buzonie. Stan Kenton i po raz drugi Intermission Riff. 10 lat późniejszy i dużo, dużo oczywiście lepszy, soliści się co nieco zmienili, wprawdzie na tenorze ten sam Vidomusso, ale za to na buzonie Carl Fontana. A największą różnicę zrobiło właściwie obsadzenie na perkusji Mela Luisa, który no wtedy był dopiero początkującym chłopaczkiem, a już proszę posłuchać, jakie pazurki tam przy tym jego graniu wychodziły gdzie trzeba. I tak szczerze mówiąc, to jemu właśnie chciałbym poświęcić ten początek niniejszego programu. Oczywiście przechodzimy od razu do dalszych lat i do nieprawdopodobnych historii, ponieważ szczerze mówiąc, według mnie był to najlepszy big bandowy perkusista wszechczasów. A jeśli temu nie wierzycie, to posłuchajcie. Właśnie w tej chwili chcę Państwu przedstawić jedno z nagrań, gdzie perkusja szaleje, ale szaleje w taki sposób, że po prostu narzuca drogę wszystkim innym dęciakom. Nie ma mowy, żeby tam się ktoś pomylił po takich, a nie innych podbitkach. Jest to Big Band Jerry'ego Mulligana, zresztą zarejestrowany na żywo. O ile pamiętam, na trąbce gra Don Ferrara. Trudno mi powiedzieć, czy będzie tu solo saksofonowe. Jeśli tak, to jest to Jim Ryder. Oczywiście największą ozdobą jak zwykle jest Bob Brookmeyer na puzoniu wentylowym. No i zupełnie rozszalały Jerry Mulligan na barytonie. A ten temacik nazywa się Lady Chatterley's Sister i napisany został przez Ala Kona. I'm To był Big Band Jerry'ego Mulligana i kompozycja Ala Cohna Lady Chatterley's Sister. Od razu chcę Państwa uprzedzić, że istnieje również studyjna wersja tego nagrania. Nie wiem dlaczego, ale ona akurat nazywa się Lady Chatterley's Mother. No i mimo wszystko na pewno nie jest tak dynamiczna jak to ujęcie, gdzie między innymi szału orkiestrze dodał perkusista Mel Lewis. I dalej zajmujmy się tą właśnie osobą. Sięgam po Big Band, no można powiedzieć z podobnych czasów, i na pewno w jakiś sposób pokrewny temu, co słyszeliśmy, ponieważ tym razem liderem będzie Bob Brookmeyer, a skład obydwu zespołów jest no nieomal taki sam. Oczywiście Brookmeyer też musiał sobie zatrudnić za perkusję Mela Lewisa, miał do niego już 100% zaufania, a kogoś jeszcze będziemy mieli między solistami. Otóż Clark Terry na trąbce, Phil Woods na saksofonie altowym i właśnie Al Cohn na tenorze, a ten utworek nazywa się Hum. Tak się właśnie nazywa, a pisze się Hohum. Tym razem był to Big Band Boba Brookmajera. On oczywiście również był kompozytorem i aranżerem. Wspaniałym zresztą aranżerem. Nie wiem, czy zauważyliście ten niesamowity efekt trąbek grających unisono z ksylofonem. No tego rodzaju wynalazki wówczas pojawiały się nierzadko, tylko no niejednokrotnie o nich zapominaliśmy. Solistów pełna gala. No oczywiście Bob Brookmajer musiał nam umilić życie swoimi pięknymi, melodycznymi liniami. Był Clark Terry, był Phil Woods, był Al Cohn i wreszcie był Mel Lewis, który nie grał żadnej solówki, ale jak piekielnie ważna była ta jego rola. No i wreszcie zakończmy ten temat, czyli jak gdyby uhonorowanie wszystkich umiejętności Mela Lewisa, dojście do jakiegoś zupełnego szczytu, a mianowicie przypomnijmy sobie jedną z najwspanialszych orkiestr w historii jazzu. Dwóch liderów, Tad Jones i Mel Lewis. Ten jeden grający na trąbce, ale poza tym również jeden z nieprawdopodobnych aranżerów i kompozytorów. I otóż tym razem panowie proponują nam utworek Cherry Juice, który oczywiście jest dziełem Tada Jonesa. Oczywiście Tad Jones wykona tu solo na trąbce. No, a na Mela Lewisa zawsze warto zwrócić uwagę. We'll be right back. Tad Jones i Mel Lewis Orkiestra. Tad, oczywiście grający na trąbce, jest także kompozytorem, aranżerem. Natomiast Mel Lewis to cały napęd zespołu, który w tego rodzaju muzyce jest jednak nieprawdopodobnie istotny. A więc dajmy już w tej chwili spokój i Melowi Lewisowi, i może Big Bandom. Mam teraz dla Państwa pod ręką absolutną nowość płytową. Nowość, którą nagrała wokalistka, zwąca się Margot Zuber. Być może nic to Państwu nie powie, ale popatrzmy na sąsiedztwo, kto tam gra za jej plecami. Kajetan Galas na organach Hammonda, Mateusz Pałka przy fortepianie, Grzegorz Pałka perkusja. Jeśli chodzi o repertuar, to wszystkie teksty oczywiście popełniła autorka tej płyty. Natomiast jeśli chodzi o kompozycję, to w tym pomogli jej wszyscy członkowie zespołu. Płyta nazywa się Cisza, a ten utworek, który wybieram dla Państwa, zwie się Niepokój. Choć czas mija nam, pytań więcej niż odpowiedzi jest. Nadszedł czas, by się zatrzymać i zajrzeć znów w głąb własnych pragnień, nie oglądając się na innych. Wyruszyć w podróż na świat za brzeg. Mimo że to daleka jeszcze droga, na ten szlak w końcu ja sama chciałam wejść. Jeszcze chwila, dzień lub dwa i wtedy poznam pełni życia smak. Dzień jak cichy gość odszedł w siną dal, nie ogląda się. Noc niechciany widz przyszła, a z nią myśl w głowie mąci mir. Może czas, by zrezygnować, porzucić wiarę w przyszłość, pomimo wyboi z tej drogi, w oddali widać horyzontu kształt. Podaj dłoń, bo ja nie wiem skąd brać siłę, żeby wbiec samotnym szlakiem na ten szczyt. Jeszcze chwila, nie. Lata, tylko pozamykam drzwi. Będę duszkiem prozę życia pić. Będę czekać na mój czas. Thank you. podszedł w siną dal, nie ogląda się noc. Niechciany widz, przyszła, a z nią myśl w głowie mąci mi. Może czas, by zrezygnować, porzucić okruch wiary w przyszłość. Pomimo wyboi z tej drogi, w oddali widać horyzontu kształt. Podaj dłoń, bo ja nie wiem, skąd brać siłę, żeby wbiec samotnym szlakiem na ten szczyt. Jeszcze chwila, miesiąc, lata, ty pozamykam drzwi, będę duszkiem prozę życia pić, będę czekać na mój czas. Pełnego życia poznam w końcu. Zacznijmy tym razem od końca. Na perkusji Grzegorz Pałka, przy fortepianie Mateusz Pałka, na organach Hammonda Kajetan Galas, a jeśli pamiętacie, ja już mówiłem nieraz, że jeśli w nagraniu bierze udział Galas, to płyta po prostu nie może być zła. No więc nie jest zła, choć proponuje to nam debiutantka, absolutna debiutantka Margot Zuber, a i popatrzmy na ten jej głos. Wydaje mi się, że ma wielki potencjał, a przydałoby mu się jeszcze tylko trochę więcej pewności siebie. Tyle jeśli chodzi o nowości. W tej chwili, jak gdyby na ironię, sięgam znów do staroci, ale dziwnych staroci. Chciałbym przypomnieć Państwu takie nagrania, które niegdyś nawet w ogóle chyba nie były liczone jako jazzowe. To były lata, gdzieś początek 80. lat. Wybuch muzyki funkowej, fusion, tych wszystkich najdziwniejszych zespołów, które a jakże szalały przepięknie i prezentowały nielichy poziom, o czym czasami później zapomnieliśmy. Później znikały nam jakoś z historii, nie wiem dlaczego warto to przypomnieć. To jest, proszę Państwa, utworek, który będzie spoza jazzowej linii, grany przez zespół spoza jazzowej linii, a mianowicie szefem jest gitarzysta Wiesław Wilczkiewicz. Ekipa spora, no popatrzmy, jest tam na przykład Krzysio Przybyłowicz na perkusji. Mamy również Krzesimira Dębskiego na skrzypcach, Marek Walarowski fortepian. No taki przepiękny zestaw i bardzo dziwna muzyczka, w której być może parę rzeczy nas zaskoczy. Mnie na przykład potwornie zaskoczył w pewnym momencie Big Band, który pojawia się ni stąd, ni zowąd, na króciutko, na dyskretnie, ale jest to robiące piekielne wrażenie. A więc proponuję Państwu dwie kompozycje, jeśli czasu nam starczy. Ta pierwsza nazywa się Number Two Woman, ta druga Varadero. Oczywiście autorami obydwu rzeczy jest lider, czyli Wilczkiewicz. No a ja już powoli żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn Wróblewski. Thank you. Thank you.